यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीय बुधवार सन 2051 तदनुसार 24 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम त्यागा शांति अनंतरम त्याग के बाद अनंत ही शांति मिले तत्काल मिल जाती। तो त्याग है वो बढ़िया है। वास्तव में परमात्मा है और संसार है, उसके बीच में ये जीव है। जीव ने संसार को पकड़ रखा है, इसी से उसको अशांति होती है। और जितना ये छोड़ देगा उतनी शांति हो जाएगी। तो त्याग किस बात का करना है जो कि अपनी नहीं है। क्योंकि अपनी है ही नहीं, भी त्याग क्या करना है? जो अपने नहीं हो उसका त्याग बनता नहीं, और अपनी हो तो उसका भी अपने ही है तो त्याग कैसे बनता है? तो वास्तव में अपनी नहीं है, जो अपनी मान ली है उस मानने को त्याग करना है। ये मान्यता का त्याग करना है। वस्तु का त्याग कैसे करोगे? शरीर रहेगा, शरीर का त्याग कैसे किया जाएगा? तो शरीर का त्याग कैसे होता है? शरीर में जो अपनापन है, मैंपन और मेरापन है, इसका त्याग होता है। जो मैंपन मेरापन माना हुआ है नहीं, जो अपनी नहीं होती उसका त्याग नहीं होता। अपनी खुद की होती वो त्याग नहीं होता। तो त्याग किसका होता है? जो अपनी नहीं है अपनी माननी, वो मानने में जो गलती की है उस गलती का स्वीकार करना, इसका नाम त्याग। तो शरीर को अपना माना है, कुटुंब को अपना माना है, जमीन जायदाद घर को अपना माना है, रुपयों को अपना माना है, वो मान्यता है ना, ये गलत है। इसी से बंधन है। अपना नहीं माना बंधन छूटा। हम तो देखते हैं प्रत्यक्ष बात है, कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है। अरे उस कन्या का संबंध हो गया, घर पर अच्छा मिल गया, अपने कन्या दान कर गया, अब शांति चिंता बढ़ गई। सोचे चिंता कब मिटेगी? अपनी नहीं है। अब तो त्याग हुआ ना, तो त्याग से शांति मिलती है। ऐसे सब वस्तुओं का हृदय से त्याग कर दे तो शांति स्वतः ही मिलेगी। शांति नहीं मिले तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगी स्वतः ही, स्वाभाविक ही। तो अशांति क्या है? जो अपनी चीज नहीं हो अपन अपनी मान जाइए, अशांति। तो मान्यता अपनी करी है झूठी, उसका त्याग करना है। असत का त्याग करना है, असत का, असत की प्राप्ति हो जाएगी। असत के त्याग के बाद सत ही रहेगा और क्या रहेगा? तो सत स्वयं का स्वरूप है, तो सत की प्राप्ति नित्य प्राप्ति है। तो नित्य प्राप्ति को तो प्राप्त करना है, अप्राप्त का त्याग करना है। दोनों स्वतः है, त्याग भी है स्वतः, अपना है ही नहीं, और ग्रहण करना वो अपने आप है ही, उसको करना है ही नहीं। तो ये विषय ठीक समझना है कि जो अपनी नहीं है वो अपनी नहीं माने, और जो अपना है उसको अपना ले। कति सीधी बात। तो बेईमानी का त्याग करना है और उसे ईमानदारी को ग्रहण करना है। ईमानदारी रखना है, बेईमानी का त्याग करना है। अरे साधक है, बेईमानी का त्याग नहीं करेंगे क्या त्याग करेंगे? जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, और त्याग नहीं करते बेईमानी का भी, तो क्या करेंगे भाई? तो बेईमानी मात्र का त्याग करें। प्रत्याघात शांति अनंत धर्म तत्काल शांति मिल जाएगी। ये बात है। तो वास्तव में मिली हुई वस्तु का त्याग करना है। अपनी नहीं थी वो मिल गई और मिलने वाली बिछोड़ने वाली होती है। संयोगा वियोगांधा सिद्धांत है। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होगा। तो वियोग अवश्य होगा, उसको अपना नहीं माने अवश्य होगा ही। वियोग अपना मानो तो दुख होगा, वियोग होगा तो मान दुख होगा। और अपना नहीं है उसका वियोग दुख थोड़ी होगा। इतने आप इकट्ठे हो गए वियोग हो तो दुख होता है। इतने आदमी वियोग हो गए एक साथ में तो दुख होता ही नहीं, क्योंकि अपना मना ही नहीं। अपने तो बात करने के लिए अपना बनाया है, जो बात करनी फिर बात करके समय चल देना। दुख उस बात का है, दुख है ही। तो त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति अनंतर अंतर नहीं पड़ता, तत्काल होता है। संतों की वाणी आता है, मैं मेरी का त्याग, मैं पना मेरापन है, ये है त्याग ने। तो मैंपन का भी त्याग, मेरापन का भी त्याग। त्याग में दोनों है, ज्ञान योग और कर्म योग। अपना है उसको लेना, इसका नाम है भक्ति योग। अपना स्वरूप से अपना नहीं है उसे त्याग, ज्ञान योग। और कामना आसक्ति स्वार्थ की बुद्धि का त्याग कर्मयोग। जो अपना है उसके शर्म हो जाना, उसको ही अपना लेना, और वो नहीं ले तो दे दो दूसरों को योग्य भक्ति हो। सीधी है बात, समझ लें ये बात, फिर त्याग सोते ही हो जाएगा स्वाभाविक ही। त्याग शांति का अनंतर। तो शांति है वो क्यों चाहिए, कि अशांति है, कि अशांति क्यों है, कि जो अपना नहीं हो जो अपना मान लिया, गलती कर दी, गलती से अशांति है। सही बात से शांति से तय है, शांति पैदा नहीं करनी है, शांति तो है। अशांति पैदा कर दी उसको छोड़ देना है, जो अपने नहीं हो उसको अपने माना, ये अशांति पैदा कर दी जान करके कि अपना क्या नहीं है, कि नाशवान अपना नहीं है, अविनाशी अपना है। नाशवान का तो नाश होता ही है, पर धनवान तो धन के होने के कारण से धनवान है। तो जिसका नाश होता है उसको नाशवान, तो नाशवान का तो नाश होगा ही, या पकड़े रखो तो दुख होगा। नाशवान है जो छोड़ दिया, नाश हो गया बाप अपने नहीं है उसको छोड़ दिया। तो जो मिली हुई चीज है ये सब पिछड़ने वाले हैं। संयोग वियोग हमारा अंतर भी जीवित हो, जो जीवन है जी रहे हैं उसका अंतर मरना होगा, संयोग है उसका वियोग होगा। अवश्यम याता रस्य तरमुषित्वा विषया, ये पदार्थ संसारी एक दिन जरूर छूटेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जन्म लियो जने मरणों पर श्री मोतरी नगर और श्री पूछे, जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही, तो जीना है जन्मना है मरना है। तो हम दोनों को छोड़ दें, ना जन्मना है तो ना मरना है। नाशवान को अपना मानने से ही ये बंधन हुआ है, अपना छूटा है बंधन में। शाह जी जो छोड़ने में अपने छोड़े तो वो चीज हमें छोड़ दे तो वृजनता स्वातंत्र अतुल परिताप आए मनस। हम नहीं छोड़े हैं वो छोड़ जाए तो बड़ा संताप होगा। हम तो रखना चाहते हैं वो सही जाए, तो रखना चाहते हैं ये गलती है, रखना चाहते हैं इसको छोड़ दे, रखना चाहते हैं ना इसको छोड़ दे, रहना रखना चाहना। जीव तो होगा, आप छोड़ो तो होगा, वे छोड़े तो होगा, तो रखना चाहना है इसको छोड़े, छोड़ना क्या है? अपने देखना चाहते हैं ये गलती है, छूट जाएगा वो तो छूटेगा अपने आप ही। मन से छोड़ देंगे, शांति हो जाएगी। अपना है उसको लेगा, अपना कौन है, परमात्मा है। क्योंकि ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन है, अनाधिकार से जीव है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, दूसरे के आदान देन से दूसरा हमारा है नहीं, हम उनके नहीं है। त्याग कर रहे आनंद हो जाएगा, त्यागात शांति अनंतरम तत्काल अंतर ही पड़ता। विचार कर देगा ना, विवेक विचार है, विवेक विचार, विचार करके विवेक कर दे तो विवेक से सब चीज समझ आएगी। ज्ञान से ये बात समझ में आती है कि अपनी नहीं है, अपने ज्ञान से, स्वयं अपने ज्ञान का स्वयं आदर करे तो अपनी नहीं है, उसको मालूम है। अपने ज्ञान का अपना ही आदर करे खुद ही तो निहाल हो जाए। अपने जानते हैं उसको नहीं माने तो दुख होगा ही। अब उसका कहना अपना मान ले विचार से तो हो जाए, ग्रंथ कहे गुरु कहे उनको मान ले तो हो जाए, संत महात्मा कहे उनको मान ले तो ज्ञान हो जाए, अपने हितेशी है जानकार है वो कहे उनका मान ले तो ज्ञान हो जाए, ऐसे चाहे स्वयं अपने जान करे अपना मान ले तो ज्ञान हो जाए। कितनी सीधी सरल बात है, कि त्याग होता नहीं, होता नहीं है नहीं, करते नहीं है। तो करते क्यों नहीं भाई, त्याग से शांति मिलती है तो त्याग क्यों नहीं करते, त्याग करना, त्याग करना चाहते नहीं। कहते क्यों, उसके संयोग से सुख की लोलुपता है। सुख तो लाना चाहते हैं और उस वियोग में दुख होता है, इस बात से संग संग चाहते हैं कि उन्हें संयोग से सुख होता है, और संयोग जन सुख है वो दुखों के कारण है, यही संस्कृत जाप होगा। दुख यो नहीं होते, संबंध जन्य जो सुख है वो दुखों के खास कारण है। दुख यो नहीं दुखों के कारण ही है, केवल दुखों के कारण दुख ही दुख बढ़ेंगे। और आदि अंत वाले हैं, माने संयोग पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, ऐसे संयोग जन सुख है वो कब तक ठीक रहा, कैसे ठहरेगा भाई। ये तो भैया ऊपर की जाएगी, बिल्कुल फालतू चीज है, अपनी है नहीं, रहेगी नहीं, तो नहीं रहेगी उसके त्यागने में क्या जोर आवे, वो तो वियोग होने वाला, अवश्य वियोग होने वाला है, तो अवश्य वियोग होने वाला है उसका अपने पैदा से त्याग रहे। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, अभी से ही तरह उसमें क्या करे। देखो कि संयोग जो सुख लिया है ना, तो वस्तु से सुख लिया है तो वो वस्तु नहीं छूटेगी, किसी व्यक्ति से सुख लिया है तो व्यक्ति नहीं छूटेगी, तो व्यक्ति नहीं छूटेगी नहीं है, वो सुख दुख देता है। व्यक्ति तो छूटेगी, वस्तु भी छूटेगी, पर उसमें जो सुख लिया है वो कर्जा है हमारे पर, इस वास्ते दूर है पर उसकी याद आती है। तो अपने सुख लिया नहीं उनको सुख दो तो फिर याद नहीं आएगी, इस वास्ते मरने के बाद उसके पीछे दान पुण्य कर दो, तीसरा कर दो, बारहवा कर दो, उसके पीछे नारायण गिरी कर दो, जो उनका है उसको कर दो, दान पुण्य कर दो तो उसकी मिट जाएगी, क्योंकि उसका कर्जा है अभी, इस वास्ते वो दुख देता है। तो कर्जा क्या है, सुख लिया है यही कर्जा है, तो संसार से सुख लेना तो बंद कर दो, अरे पहला सुख लिया जब अरे कर्जा उतार दो बस। दुकान उठानी होती है तो जिसने उधार लिया है उसका तो दे दो, और उधार दिया है वो ले लो, जो इतना नहीं मिले छोड़ दो। अब वो सब लेना चाहोगे तो दुकान रहना पड़ेगा ही, पुरानी चीज लेनी है जो कुछ दे दो जो आ जाए, इस लोभ से देते हैं फिर कर्जा हो जाता है। तो अपने कर्जा तो उतार दो, और दूसरों का कर्जा है वो तो उतार दो, दूसरों पर जो अपना कर्जा है दे दे तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो, तो त्याग दोनों हो गया ना। अपने अपने पर कर जाओ, दो दे दिया त्याग कर दिया, और दूसरों पर जो हमारी चीज है उसे लेने का त्याग कर दिया, मिल जाती ले ली नहीं मिलती छोड़ दी, तो त्याग शांति अनंत, त्याग के अंदर ही शांति मिली तत्काल। अभी त्याग में ऐसी विलक्षणता है, टट्टी पेशाब भी साफ हो जाए तो पेट साफ हो जाता है और राजी हो जाते हैं। तो गंदी से गंदी चीज के त्याग का भी सुख है, अच्छी चीज जो कर लेती उसी में त्याग का सुख है, त्याग से सुख होता है। त्याग अच्छा, भूख लगी भोजन करते हैं तो जो भोजन भोजन की इच्छा है उसको छोड़ोगे तभी तो सुख होगा, तो वो पूर्ति करके छोड़ दो, नहीं तो अपने अपने तरफ अपूर्ति में छोड़ दो, क्या अपूर्ति में छोड़ दो, मर जाएंगे तो खाते खाते नहीं मरोगे क्या, मेहनत खाते भी मरेंगे नहीं खाते भी मरेंगे, खाने खाने से मरना पूरा होगा नहीं, इतनी उम्र होगी खाते खाते के खाने से तृप्ति हो गई, कभी नहीं होगी, खाने खाने से कभी तृप्ति होगी नहीं, ये बंद नहीं होगा, तो छूट जाएगा, तो पहले ही मिल जा तो खूब आराम से पाल बाद में मिले तो जयराम जी खुश रहो। दोनों बातें यह है कि आपके बिना पदार्थ है खाना वो तो सिड़ जाएगा और उनके बिना आप सिड़ोगे नहीं, ये शरीर भी उनके बिना मर जाएगा पर खराब नहीं होगा, आप खराब होंगे ही नहीं, आपके बिना वस्तु कोई काम की नहीं रहेगी, सोना चांदी रतन बड़े काम की बड़े कीमती चीज है पर कहीं गले पड़े हैं पृथ्वी में क्या काम आवे, वो सोना चांदी हो चाहे रतन हो चाहे पत्थर हो चाहे कूड़ा कर ले तो फर क्या, बात तो एक ही है। तो उनमें जो राग है इच्छा है कामना है, गीता ने बहुत ही मार्मिक बात कही है, कामना का त्याग, कामना का त्याग पर जोर दिया भगवान ने, भगवान को याद रखो और कामना का त्याग करो, कामना का त्याग पर गीता बहुत जोर देती, मुख्य बात है। तो कामना दुखदायी है काम कामना है सत्यानाश, सत्यानाश करने वाली, इस वास्ते कामना का त्याग करो। अपने भीतर में इच्छा है काम आशाम त्यग त्यजता शुभम, उस आशा के त्याग करने से सुख होता है, आशा ही परमम दुखम और निराशियम परमम सुखम, कितनी बढ़िया बात है, उसी आशा के हमारे कहेंगे हमारा पक्ष रहेंगे हमारे वो निहाल करेंगे हमारी मदद करेंगे हमारे वो सुख देंगे, ये आशा ही परमम दुखम, हमने पहले ही आशा छोड़ दी है, मौज हो जाएगी, सीधी सादी बात है, अनुभव है सबका, अवग्रस्त का दुख होता है कितना ही, असाधु हो गए तो मिट गया, मर गए तो वो संबंध याद नहीं रहा, अब क्या का दुख है सब, इस जन्म में पहले कहीं थे ही, शरीर था ही कोई कोई कोई कोई संबंध भी थे ही, याद ही नहीं है, मुझे तो ये माना हुआ संबंध है वो रहेगा नहीं, क्यों मानी हुई चीज कब तक रहेगी भाई, इस वास्ते मान्यता में बताया भगवान ने कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ये मूर्खता करते ने बताया, अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वो मैं करता हूँ मानता है, इस वास्ते तत्व क्या करता है नहीं केंद्रित करो मेरी यू तो मिली तत्व नहीं केंद्रित करो मेरी यू तो मिली प्रकृति क्रिया माना नहीं पूरे कर्मान सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन देती अरे तत्वित तो महाबहु गुण वर्तते महत्व न सज्जते तत्वित बनता है तत्ववेत्ता है नहीं वेत्ता तत्व तत्व से ये क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा संबंध है नहीं वो है तत्ववेत्ता और क्रियाकार पदार्थ को अपना मानता है वो अतत्ववेत्ता इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम क्षेत्र जो व्यक्ति तंत्र क्षेत्र जो जानने वाला है वो तो स्वयं है, और जानने में आने वाली अपनी नहीं है, अपनी नहीं है वो तो अपना नहीं माना, क्या हो गया। ये ज्ञान स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक ज्ञान में स्वतः सिद्धि स्वाभाविक है। कोई प्रश्न हो तो बोलो। अब कहते हम चाहते हैं तो छूटता नहीं, तो चाहना असली नहीं है। असली चाहना हो तो चैन से नहीं ऐसे नहीं छूटती है, वो तो आधी की बात रही। मन सुख पूर्व भोजन कर लिया सो गए, ये होगा जिसके चटक लगी है मन में छोड़ने की, छूटता है नहीं तो रोएगा। बालक जब भी मन की बात नहीं हो तो रो जाएगा, तो शांति करते रह सकते हैं। कहते छूटता नहीं तो छूटते नहीं तो शांति कैसे बैठे, तो छोड़ना चाहते नहीं। ऐसा न हो तो नहीं छूटने का दुख जरूर होगा, अगर दुख होगा दुख में ताकत है छुटाने की, सुख में ताकत नहीं है। सुख तो विचार दूर छोड़ना पड़ता है, दुख तो आप साफ छूटता है। दुख स्वाद है नहीं किसी को, जिसके पकड़ने से दुख है नहीं को पकड़े भाई, क्यों दुख साफ जा रहा है उसको पकड़ दो काट खाएगा मर जाओगे तो जाने। सुंदर भी था अच्छा अच्छा ही था, तो काम का नहीं। ऐसे संसार के विषय है मुक्ति में अच्छे चेतता तो विषयान विषवत कह गया। अगर मुक्ति चाहता तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक हो जाएगा। ये तो छूटने वाला ही है। अगर मारवाड़ में कहते हैं कि तो साथ ढूंढने वाली है तो ढूंढेगी, ये तो छूटने वाला ही है। अपने छोड़ दो मोर की बात। ब्याह होता है ना विवाह, तो विवाह में जो कंगन बोल जाए कांकड़ डोरा बांधते हैं, तो छोड़ दे के समय जो पहली छोड़ दे उसी बात है उसी जीत हुई, जो पहली छोड़ दे उसी जीत, फिर छोड़ उसी तो बंधन हुआ श्री पुरुष का। पहले मोह छोड़ दिया अपने हो गया, जो पहले छोड़ दे जीत गया, जीत गया पीछे हार गया। ये सब हमारे हमारी जो स्थिति है वह बड़ा बड़ी सुंदर भारतीय शास्त्रीय पद्धति बड़ी सुंदर। त्याग शांति निरंतरम, त्याग चाहते हो तो भीतर से अपना मत मानो। अब वो भीतर से अपना पर छूटता है सेवा करने से, सेवा लेने से नहीं छूटता है। कई लोग कहते हैं सेवा करे तो बंधन हो जाए, सेवा करने से बंधन नहीं होता है, सेवा लेने से बंधन होता है। तो एक शंका होती है बड़ी कि भरत मुनि थे तो राजा भरत भरत मुनि बन गए, तो हनु के बच्चे को अपना ले लिया। अब उसको पाला हनु विष्णु रोते रहे, तो हनु विष्णु तो पाला था, अब उसका उसको तो सेवा करी थी फिर तो क्यों हुआ, सेवा करी रही थी उसका खेलना आता था, हमारे वैसे याद करता था, ऐसे आता था, मैं गुजार करता था, मेरे यू करता था, वो रस लिया है नहीं ईश्वर से, लेने का ही दुख है। अब लेते नहीं तो दुख नहीं होता, वैद्य होता है वो दवाई करते देने के लिए है, अब चले जाए तो अपने घर चले गए जाओ, दुख थोड़ी होता है। दुख तो सुख लेने से होता है, इस बार से सुख लेना ही गलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, त्याग शांति निरंतरम।